En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fugle og med Peter i teknikken. Mads, du ved jo godt, at jeg holder ret meget af Barack Obama og Michelle Obama. Ja, det ved jeg. Men selv nærmest... jeg... Men selv jeg kan også godt få for... Altså, nogle gange så bliver det simpelthen for meget, og i den her uge, der har jeg skulle anmelde Michelle Obamas nye biografi, der hedder Lyset i os alle, at finde håb og styrke i svære tider. Og der må jeg simpelthen sige, der er for meget sirup ned ad langs siderne på den bog. Det lyder som en elendig bog, bare på titlen. Altså, det er en elendig bog, men det er også det, du ved godt, selv du og jeg, der holder så meget af Amerika, kan godt nogle gange sige den der sætning, det her, det er for amerikansk. Ikke? Nu er det simpelthen gået for langt ud, og den her bog, det er sådan en selvhjælpsbog, vil jeg sige, og det er også en kvinde, altså Michelle Obama, der helt åbenlyst har mistet følingen med, jeg ved godt, hun er mega populær i USA, men altså, hun har sådan nogle gode råd, man for eksempel skal gøre. Hvis man nu er en venindegruppe, og den er ved at falde lidt fra hinanden, så har hun det gode råd, at så kan man invitere den på spa-ophold i Camp David eksempelvis. Det er jo sikkert en god idé, men vi ved jo godt, at vi ikke alle har et spa-bad, vi kan invitere vores gæster ind i. Ja, men det er også nogle råd, som er fuldstændig meningsløse, vil jeg sige. Hvis det er niveauet på rådene, så skal man nok læse nogle andre bøger. Der er også et andet råd, hun går meget op i, og det er, at hvis man gerne vil finde ind til sig selv, man gerne vil være mere harmonisk, man vil finde et bedre liv, så kan man for eksempel begynde at strikke. Og det er der så et kapitel om, glæden ved at strikke. Og der kunne det da godt være, Mads, at du efter sådan en valgkamp, du har været igennem, hvor du sagde, at du havde haft travlt, så kunne det da godt være, det var en god idé, at du satte dig ned og strikkede, og måske i strikkede inde i gruppeværelset i Venstre? Jamen, jeg laver... jeg samler stikdåser og laver lys og el, når jeg sådan har brug for sådan noget. Det er mit strik, at sidde og samle sådan noget. Så sidder jeg og laver pusler med sådan noget, og håber, når jeg slår det til, at alle sikringerne ikke går. Men kunne du simpelthen så sætte dig ned, så kunne du jo også skrive sådan en bog, Lyset ja, i os alle. Ja, det kunne det godt. Lyset i os alle, og så når folk er sådan lidt, har brug for lidt ro, så kan jeg sige, gå ned hjem og fix og køb nogle samlemuffer og nogle ledninger, og man skal have sådan en tang til lige at bide plastikket af ledningerne, sådan at man kan blotte kovret, og så kan man sidde og lave sine stikdåser præcis som man vil have dem. Jeg bliver jo meget irriteret af det der med, at der er et meget stort stykke ledning til overs. Jeg kan godt lide, at der kun er præcis det stykke ledning, der skal være. Det går jeg utrolig meget op i, så der ikke hænger ledning overalt. Og det, jeg får en stor tilfredsstillelse ud af, at have stikdåser, der ikke bare sådan har en arbitrær længde på 2 meter eller et eller andet, men 1,37 meter, hvis der er 1,37 meter fra der, hvor man har eludtaget, og så der, hvor man skal bruge strømmen. Det kan jeg godt lide. Jeg kan simpelthen høre, Mads, at det ligger lige for... At du sætter dig ned og skriver bogen. Lyset i os alle. Lyset passer jo faktisk godt på det, du taler om her, men du kan jo ikke have helt den samme titel, men du kan godt mærke, at det der selvhjælp, det er der penge i. Jamen det er der, og det er en kæmpe industri. Det er ligesom det der coaching, som jeg altid har syntes var sådan noget ekstremt underligt noget, og så mødte jeg en for nogle år siden. Det er ikke engang så lang tid siden, det er ikke engang nogle år siden, som levede af at være coach, og så kunne jeg ikke lade være med at spørge, hvad er det så for nogle råd, du giver? Ja. Vi sad bare sådan og snakkede, og så sagde vedkommende, jamen nu, når det er dig og så videre, så kan jeg jo godt, vil jeg godt give dig rådene her, for ellers er det jo en forretningshemmelighed. Ja. Men måtte jeg forstå, Og så fik jeg rådene, og så sad jeg og tænkte, det er simpelthen det mest banale bullshit, jeg nogensinde har hørt i mit liv. Hvis man kan leve af at sidde og sige det til andre mennesker i ramme alvor, og så sende min regning bagefter, så er det simpelthen for nemt at snyde folk. Men der har jo altid, det har jo altid været sådan i vores samfund, at der er nogen, der har kommet til byen med en lille underlig vogn, og så har de noget slangeolie, og på den står der, at den kan helbrede alt, hvad der er problemer. Og der har altid været nogen, der er gået hen og tænkt, det er nok rigtigt nok, rigtigt, at jeg kan få løst alle mine problemer med at drikke det der slangeolie der. Og så rejser de igen, inden folk opdager, at det hele er bare, at det er bare olivenolie med paprika og chili i. Men du kan, men Mads, du kan, det her, der er en slags slangeolie over Michelle Obamas bog. Der står her med store typer på en af siderne, og det er jo alligevel et godt råd, du skal tænke over her, ikke? Hvad vil du egentlig gerne gøre med dit liv? Og her siger Michelle så, hvad hun vil. Jeg vil gerne gøre en forskel. Jeg vil gerne forandre verden. Det er jo smukke ord. Det er det. Det er smukke ord, ikke? Der er nok ikke nogen, der er uenige i dem. Hvis man er uenig i det, så er man jo nok rigtig underligt skruet sammen op i hovedet. Men nogle gange ville det jo være befriende, hvis nogle mennesker ville sætte sig ned og sige til eksempelvis vores unge mennesker, der har mistrivsel, og så simpelthen bare sige til dem, hør her, prøv at slappe lidt af, du behøver ikke at skulle forandre verden. Det er fint, at du bare lærer syvtabellen til på fredag. Jeg må sige, mens jeg læser den her Michelle Obama-bog, for jeg skulle jo læse den, fordi jeg skulle anmelde den, så vil jeg sige, at hun er jo, det skulle man hele tiden huske på, mens jeg sad og læste den, altså YouGov's store måling over de mest beundrede mennesker i hele verden, ikke bare i USA, men i hele verden, sidste år, der var Michelle Obama nummer et af kvinder. Alle de mest beundrede kvinder i hele verden, det var hende. Og for det ikke skal være løgn, så var Barack Obama den mest beundrede mand i hele verden, sidste år i YouGov's måling. Men når vi lige holder inde på Michelle Obama, hendes popularitet, også i USA, hvor hun er den mest beundrede kvinde, også internt i USA, så tænker jeg over, det er jo noget nemmere, det er fordi, der er jo så tit nogen, der siger, hvad med om hun stillede op som præsidentkandidat for demokraterne. Der vil jeg bare sige, når man læser den her bog, så står det klart, det er noget nemmere at være populær hos alle, hvis man kun siger ting, eller jeg vil gerne skabe en bedre verden, og ikke begynder at præcisere, hvad det så betyder, når jeg gerne vil lave en. Betyder det for eksempel højere skat, lavere skat, bedre dit og bedre dat, mindre af det her? Det kommer hun jo aldrig ind på, så det er jo sådan, man også må sige, hvorfor kan hun opretholde den her store popularitet? Det er jo blandt andet ved simpelthen ikke at sige noget, der støder nogen som helst. Jamen lige præcis. Og jeg har altid tænkt, at hun ville være en elendig kandidat hver gang. Jeg har også dækket et af de her møder, Michelle Obama holder, som jo, hvor folk betaler mange penge for at høre hende tale. Og noget af det består af, at hun står og siger sådan nogle banaliteter, og så sidder hun lidt i en sofa og bliver interviewet og siger de samme banaliteter igen, bare med lidt andre ord. Det er altid sådan noget med at finde sig selv. Og altså noget meningsløst tomgang. Og det står jo ikke sådan en hård politisk test. Altså man kan ikke lave en bedre verden bare med gode intentioner. Politik handler tit om at træffe nogle ret svære valg og prioritere ting, for der er ikke mulighed for at gøre alting. Og man kan ikke man kan ikke løse problemerne med sundhedsdækningen i den sydlige del af Ringkøbing Skjern Kommune uden at man træffer nogle valg, der er jo prioriteter. Der dur det ikke bare at sidde og sige, at jeg vil skabe et bedre sundhedsvæsen. At vi mangler noget god energi. Godt. Vi skal dog lige sige om Michelle Obama, at hendes seneste og første biografi, den der hed Min Historie på dansk, det var måske den mest sælgende selvbiografi i hele verden nogensinde. Den solgte 10 millioner eksemplarer på de første uger. Så det her er selvfølgelig et spin-off, hvor man tænker, hvis der er så mange, der gerne vil købe bogen, så står forlaget parat. Hun fik et større forskud for at skrive sin bog, end Barack Obama fik. Så et eller andet må vi bare sige, Mads, hun har hul igennem til noget. Ja, men det er da også, der ikke fatter en skid. Jeg vil da gerne skrive sådan en bog, men det er jo det samme som Oprah Winfrey har jo fisket i de der farvande hele sit liv, ikke? Og jeg har nogle gange, fordi jeg er professionel, der skal forholde mig til Oprah Winfrey, sidde og set på det. Ja. Og jeg er ikke ret god til at se sådan nogle ting, men sidde og set på det for at finde ud af, hvad er det, hun kan. Og jeg kan ikke finde ud af, hvad hun kan, Men jeg kan jo se, at folk falder besvimet om, når hun siger de mest, de største banaliteter, man kan komme på i verden, så falder folk besvimet om, eller råber halleluja, og det er jo en forunderlig gave at have, og jeg misunder dem det, fordi det vil gøre min næste valgkamp noget nemmere. Jeg skal lige fortælle en sidste historie fra bogen. Det er, at Michelle Obama og Barack Obama, de glæder sig over, at de to døtre, Malia og Sasha, de har et helt almindeligt liv ude i Californien, hvor de i Los Angeles godt nok har fået anskaffet sig en lejlighed. Det fremgår ikke, hvordan denne lejlighed er blevet fremskaffet, men den har de. Og i den, der indretter de et helt normalt liv, hvor de ligesom andre college-studerende skal have økonomien til at hænge sammen. Og der vil en kritisk person ville tænke, ah, de er altså børn af to på nuværende tidspunkt ekstremt velhavende. Ej, ekstremt, det er måske så meget sagt, men virkelig velhavende forældre. Man er et meget, meget velhavende menneske, når man uden at blinke kan kræve at få 7 millioner kroner for at lave et meningsløst foredrag. Yeah. Og det er det, de to kan. Så de mangler ikke noget. Jeg vil også sige, at man er ekstremt velhavende, David. Det vil jeg også sige. Men det er ikke helt klart for Michelle Obama, om hun har fanget det, eller om hun bare mener, at det er de fleste nok. Jeg tror, efter at have læst den her bog, Mads, og allerede i forvejen vil jeg sige, at jeg havde aldrig troet på hende som politisk kandidat, men den her bog, den cementerer, at politiker, det er hun ikke. Life coach, det er hun derimod god til. Så ved vi det. Vi skal lige tale om en anden ting, Mads, fordi da vi sendte sidste gang, der havde vi endnu ikke et resultat af repræsentanternes hus. Det lå tæt, så vi snakker om, det kunne ende meget tæt. Det er nu meget tæt på, nu mangler der, så vidt jeg lige kan tælle mig frem til, kun ét udestående sæde, og det ser ud som om, det bliver til 221 eller 222 mandater til republikanerne. Dermed får et meget lille flertal. En af de valg, der blev afgjort forleden, det var en af dem, vi også talte om sidste uge, gav vide, hvordan det ender oppe i Alaska. Så lad os lige høre her breaking news fra MSNBC fra forleden dag. It's Thanksgiving Eve, and we are still doing election results because moments ago, the Alaska Division of Elections finished tabulating the votes from earlier this month, and we now have two breaking new election calls. NBC News just projected that Republican Senator Lisa Murkowski has won re-election, and Democrat Mary Peltola is the winner of the at-large congressional seat. Now, Congresswoman Peltola, the first indigenous Alaskan to serve in Congress, defeated former governor and Republican vice presidential nominee Sarah Palin with nearly 55% of the vote. Ja, Mads, så er det slut med Sarah Palin. Det er slut med Sarah Palin, og Murkowski vender tilbage til senatet. Selvom hun kalder sig republikaner, så stemmer hun jo lige så tit sammen med demokraterne. Så det er jo det er ikke gode nyheder for Trump, det her. Jeg tror, han blev rigtig trist, da han fik de her to resultater. Og Sarah Palin får altså ca. 45% af stemmerne, og Peltola, der vinder, demokraten, får ca. 55. Så det er en klar sejr til hende deroppe. Det er første gang i 50 år, i et halvt århundrede, at det er en demokrat, der har det ene sæde, som Alaska har i repræsentanternes hus. Og Alaska er sådan generelt en rød stat, det vil jeg så sige, en republikansk stat. Men altså, hun vinder her, det kan også godt være, kan jeg læse på aviserne deroppe, at Sarah Palin simpelthen ikke var nogen stærk kandidat længere. Altså det tror jeg, lad mig bare lige understrege, hvor republikansk Alaska er. Altså senatsvalget var en kamp mellem to republikanere. Ikke en kamp mellem en republikaner og en demokrat. Jo, der var en demokrat, der hed Chesbrough, som stillede op. Men det var de to republikanere, Lisa Murkowski og Chewbacca. Lever som Chewbacca, men det er det ikke. Chewbacca. De to republikanere, de fik henholdsvis 43% og 42% af stemmerne. Og så fik den demokratiske kandidat til senatet snollet 10,5. Så det er en meget, meget republikansk stat. Så når man har en republikaner, der taber, så er det fordi kandidaten har nogle fejl, som vælgerne ikke ønsker at stemme på. Og nu har vi så en status for kongressen. Vi ved allerede nu, at demokraterne de får 50 senatorer, De kan da også få 51 for det sidste valg, der foregår i Georgia. Det bliver afgjort den 6. december, men det er altså ikke afgørende. Det er selvfølgelig bedre for demokraterne, hvis de vinder et mandat mere, men de har et flertal nu, fordi 50-50, hvis det er der, den ender, det er det samme. Det status quo i forhold til, hvad vi har i dag, det betyder, at vicepræsidenten afgør i tilfælde af stemmelighed. Så demokraterne holder deres så snævre flertal, man næsten kan have i senatet, og så får republikanerne lige akkurat med ganske få stemmer flertal i repræsentanternes hus. Så det er sådan den politiske virkelighed i de næste to år. Hvad betyder det, Mads, at vi har et split parlament, om jeg så må sige, split Congress her? Jamen, jeg synes ikke, resultatet ændrer så meget. Der vil stadigvæk kunne findes et flertal, uanset hvilket parti man er, hvis man er god til at lave lovgivning, som rammer de midtersøgende kandidater i hver sin lejr. Og det vil sige, at hvis man vil lave en meget progressiv klimadagsorden, som Biden prøvede på et tidspunkt, det var den, hvor han berømt ikke kunne få sin egen Joe Manchin med på det, blandt andet, og Sinema for Arizona, fordi den var for yderliggående, jamen, så kan man ikke få noget igennem, og det samme gælder republikanerne. Men derimod, hvis man laver lovgivning, som er mere midtersøgende, så er der jo så tæt et parlamentarisk grundlag, der er så tæt i de to kammer, at det er muligt at navigere i, men det kræver, at man er en dygtig politisk håndværker, og ikke ser kongressen som et sted, hvor man hele tiden skal lave og altså kæmper om at lave de mest ekstreme forslag, for ligesom at lave sådan noget virtue signaling til sin egen vælgerbase. Og det, så der kan sagtens lave politik, når de to blokke er så lige, som de er nu. Men man kan også bare vælge at lade være med at lave politik, og så lave lovforslag, hvor det handler om, at de andre skal stemme imod det. Og så kan man gå ud og hisse sig op over, at man ikke har fået et eller andet, der er meget, meget yderliggående, enten på den ene eller den anden fløj. Og så har vi altså det sidste udstående senatsvalg, som vi troede måske kunne blive det afgørende mandat, der skulle afgøres der. Det bliver det nu ikke, men det følges stadigvæk med stor interesse. Det er valget i Georgia, hvor vi husker, at den siddende senator, som er demokrat, han fik flest stemmer, men ikke nok, fordi man skal have 50% af stemmerne i Georgias første runde for at blive valgt til senator. Det fik han lige akkurat ikke, men modkandidaten Walker var, altså republikaneren, var ganske tæt på, og nu er der så en anden runde, og meningsmålingerne ser ud til at være meget tæt på det resultat, vi havde. Nu er der bare kun to kandidater, det ser ud som om, at Warnock-demokraten fører man ikke med ret meget med, så det kan blive afgjort af, hvor mange der kommer og stemmer den dag. Ja, det vil være... Det vil være altafgørende, hvem der har den bedste evne til at få sine egne vælgere til at møde op og stemme. Vi har jo set, at det er... Altså traditionelt har det været republikanerne i Georgia, der var bedst til det. Men det er som om Georgia ændrer sig en lille bit smule for hver valg. Så det kan godt blive et meget interessant valg, vi får i Georgia mellem Warnock og Walker. Og så havde vi jo verdens mindste overraskelse, der skete her for nogle dage siden, nemlig at ekspræsident Trump, han annoncerede officielt, at han er kandidat. Lad os lige høre, hvordan han gjorde det. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. So many incredible friends and family here tonight. It's such a beautiful thing. Some people say, how do you speak before so many people all the time? When there's love in the room, it's really easy, if you want to know the truth. It really is. You ought to try it sometime. Together, we will be taking on the most corrupt forces and entrenched interests imaginable. Our country is in a horrible state. We're in grave trouble. This is not a task for a politician or a conventional candidate. This is a task for a great movement that embodies the courage, confidence, and the spirit of the American people. This is a movement. This is not for any one individual. This is a job for tens of millions of proud people working together from all across the land and from all walks of life, young and old, black and white, Hispanic and Asian, many of whom we have brought together for the very, very first time. Jamen, altså, han holdt den her tale nede i Mar-a-Lago, og den var kendetegnet. Meget blodfattig tale. Blodfattig tale, ikke sandt? Energiforladt. Den var så kedelig, at Trump ikke var i stand til at fastholde seerne på Fox. De synes, det var så kedeligt, at de klippede væk fra det, mens han talte. Og jeg tænkte, hvad er der sket? Hvem har givet manden noget beroligende? Fordi det er, han er jo god til sådan at være meget energisk. Og lyde som om han virkelig tror på sit eget budskab, og han er god til sådan at tale en gruppe af tilhørere sådan i en eller anden form for ekstase, så jeg var forundret over at han ikke lød som en der selv troede på det han stod og sagde, og det kan jo være at han var lidt påvirket af midtvejsvalget stadigvæk, og vi må jo sige at man er ret desperat når man 2 år før et præsidentvalg går ud og annoncerer, at man er en af dem, der stiller op. Det er ikke normalt, at man gør det. Det er ikke normalt, og han er jo presset af mange ting, men lad os se helt politisk, helt konkret, er han presset af, og det talte vi jo meget om i sidste udgave af kampagnespor, han er presset af Florida-guvernør Ron DeSantis' meget fine valg, meget fine valg, genvalg i Florida. Og der var den første meningsmåling, jeg har set, som er en, der er lavet i Texas, hvor det er det republikanske parti selv, der nede i Texas, beder deres potentielle vælgere om at sige, hvem de helst vil have. Og der førte Donald Trump, da de lavede målingen sidste gang i oktober måned, klart foran Ron DeSantis, men i den nye måling her, der står Ron DeSantis til 43% og Trump til 32%. Og det er som om, at Ron DeSantis, stiger til himlen, så den anden falder, ikke? Jo, men skal man lige huske noget. Ron DeSantis er ikke noget nationalt navn i USA. De fleste amerikanere aner ikke noget om Ron DeSantis, og vil ikke kunne sige mere om ham, end de fleste danskere. Hvis du møder en i Bjerringbro og spørger vedkommende, hvad mener du om Oliver Scholz? Så vil de fleste sige, Scholz, ham kan ikke, ham fra Tyskland, og så vil de ikke have så meget mere at sige. På samme måde har amerikanerne det med Ron DeSantis. Trump, derimod, ved alle, hvem er og hvad han står for. Han er et nationalt navn. DeSantis er kendt i Florida, og så er han kendt blandt mennesker, der følger meget med i politik, og selv blandt dem er der ikke så mange, der egentlig ved, hvad han står for, fordi hvorfor i alverden skal man følge med i, hvad en, der gerne vil være guvernør i Florida, går og mener. Så du skal huske, at den måling, du refererer til der, det er mellem et nationalt navn og så en, som ingen ved en masse om. Så det at pakke DeSantis ud som kandidat, det vil nok give et helt andet resultat. Enten vil han stige ved, at man opdager, at man godt kan lide det, han står for, eller også vil det modsatte ske. Men man skal være meget forsigtig, når man måler på folk, som ingen rigtig ved noget om. Vi skal dog huske, at det vi ved om Ron DeSantis, nu sagde jeg før, at han fik et meget fint valg, det er jo næsten en underdrivelse. Han fik et valg, hvor han vandt 60% af stemmerne mod modkandidatens 40% i en delstat Florida, der som oftest er helt tæt. Så han kan noget, men du har jo helt ret, Mads. Vi ved fra talrige eksempler i den amerikanske, bare nyere historie, at når en stiger helt til tops og pludselig får en national interesse, så er der en chance for, at man stiger helt til tops, som for eksempel Bill Clinton gjorde, eller Barack Obama, eller Donald Trump gjorde i sin tid. Men der er også mulighed for, at man falder fuldstændig igennem, for det viser sig, at der er et eller andet, man ikke kunne. Lad os bare tage Marco Rubio, senatoren fra Florida, der i 2016, det valg, der ender med, at Donald Trump han vinder, en overgang i starten var favorit, hvorefter han faldt helt igennem, fordi han ikke kunne klare sig på den nationale scene. Sådan noget sker jo. Sådan noget sker, men det er tydeligt, at Trump er blevet så presset af DeSantis' sejr i Florida, at han har følt, at hvis han skal holde sammen på den del af det republikanske parti, vi kan kalde for MAGA-fløjen, Make America Great Again-fløjen, så har han skulle samle dem om sig ved allerede nu at aktivere dem som kandidat. Selvom alle, der kan rådgive ham, helt sikkert har sagt til Trump, at hvis du gør det, så risikerer du også at slide meget på din vælgerbase, fordi når man annoncerer tidligt, lang tid før der er valg, at man stiller op, så går det altid sådan, at nyhedens interesse går af dit kandidatur, og der bliver slidt meget på dig som kandidat, og til sidst fremstår du som en, som mange er, som folk bare ikke sådan begejstres ved. Og derfor er det sådan en, man skal time annonceringen af sit kandidatur ret nøje, og så det er et svaghedstegn, at Trump har følt at forholde sammen på sin egen base det segment i amerikansk politik, han selv har skabt, for at sørge for, at der ikke kommer en mand fra Florida og stikker af med det, at så skal han allerede nu holde de andre for fadet ved at begynde at føre valgkamp fra nu af, fordi det er jo det eneste næste logiske skridt for Trump, det er, at han nu skal han til at føre valgkamp, fordi hvis man har annonceret, at man sætter op til næste præsidentvalg, uanset om vi måske godt vidste eller ej, så vil alt, han siger fra nu af, jo være en del af den valgkamp. Vi skal også sige, at Trump har fået et par kedelige udviklinger i sine juridiske problemstillinger her i den forløbende uge. Der afgjorde højesteret, altså USA's højesteret, med stemmerne 9-0, at det var i orden, at huset, repræsentanternes hus, har bedt om og skal have udleveret Trumps skattepapirer. Det er noget, han har kæmpet meget imod, og han er rasende over, at højesteret, hvor han jo altså udpegede tre af dommerne, de med stemmerne 9-0 sagde, at de her skattepapirer, de skal udleveres. Det er den ene ting, der er problematisk for ham lige nu. Den anden ting, der er problematisk, det er, at i og med, han udpegede sig selv, eller udnævnte sig selv som kandidat, så gik USA's justitsminister Garland ud og sagde, at nu for at lægge sådan lidt politisk afstand til sagen om om de papirer, hemmelighedsstemplede papirer, han har liggende nede i Mar-a-Lago, som FBI under stor dramatik kom ned og hentede, for at lægge den sådan lidt ud i strakt arm, så har han udpeget en special counsel, altså en særlig undersøger, der nu skal undersøge hele den her sag. Det bliver betragtet som en optrapning af den konflikt, selvom det lige umiddelbart lyder, som om man lægger en lille smule afstand til det. Så det her, de her to ting, det er to dårlige nyheder for Trump. Jamen, Trump er inde i en periode, hvor der mest kommer dårlige nyheder, og måske er det også det, der har presset ham til at se, om han ikke kan ændre det, man taler om, når man taler om Donald Trump, ved netop at stille op. Det kan også være sådan, at han har resoneret sig frem til det fornuftige i, at begynde sin præsidentvalgkamp allerede nu. Lad os lige høre en person, som er interessant at høre hans vurdering af den her sag om de hemmeligstemplede papirer, fordi det er Bill Barr, den sidste justitsminister, som var Trumps, altså justitsminister Bill Barr, han bliver interviewet forleden dag, og her taler han om, hvad han mener, det betyder, at der nu er udpeget den her særlige undersøger af Trumps agerende i forhold til de hemmeligstemplede papirer. The Department of Justice can show that these were indeed very sensitive documents, which I think they probably were, and also show that the president consciously was involved in misleading the department, deceiving the government, and playing games after he had received the subpoena for the documents. Those are serious charges. That's a serious. That's serious. Crime. That's a serious. Well, crime I said that I personally think that they probably have the basis for legitimately indicting the president. I don't know. I'm speculating. You're speculating. Yeah. But given what's gone on, I think they probably have the evidence that would check the box. They have the case. And if they have it, should they? That's a decision for. If you were AG, would you? I'm not going to get into that. Do you think they will? I think it's becoming increasingly more likely. Ja, men altså det her, det er jo, han svarer lidt udenom, da han direkte bliver spurgt, ville du, hvis du stadigvæk var justitsminister, føre den her sag, så siger han, det vil han ikke svare på, men han lyder jo Bill Barr, som om han tror, at justitsministeriet har en sag, der er alvorlig. Ja, vi skal lige huske, at Bill Barr også er kandidat til det næste præsidentvalg. Så man skal være lidt forsigtig med udmeldinger fra hans side. Men det er det rigtige, det lyder på ham som om, at hvis han havde været justitsminister, så ville Trump være på vej mod en anklage for landsforræderi. Og vi har været inde på tidligere, hvor lidt der skal til, for at man får meget, meget hårde straffe, for at at have lemfældig omgang med meget fortroligt materiale. Så det taget i betragtning, så er det jo, altså, det er en rigtig dårlig sag for Trump. Og hvis man ser på præcedens, den måde, man tidligere har straffet folk for det her, og det, man gør i lignende sager, der foregår lige nu i USA, så ser det meget, meget alvorligt ud. Hvis man kan bevise, at Trump selv har været aktivt involveret i det, så er det grove løjer, det vi er ude i. Nogle af de sådan progressive, venstreorienterede demokrater er irriteret, vrede over, at Garland han ikke bare gik direkte til anklage for at få spærret Trump inde. De synes, det er sådan en forhalingsproces, at denne her særlige undersøger er kommet. Og det kan man jo mene meget om. Men der er jo en ting, der er interessant her. Det er jo timing, det er tidsperspektivet i det her. Fordi nu nævnte du jo før, som rigtigt er, at det er meget tidligere at nævne at udpege sig selv som præsidentkandidat 2 år før, sådan cirka 2 år før et valg. Men det er 1 år for tidligt. Det er 1 år for tidligt, men vi har stadigvæk en undersøgelse, der kører her, som jo historisk set godt kan tage 1 år eller 2, inden den kommer til konklusion. Så det her, det bliver jo noget, der kommer til at køre sideløbende med præsidentkampagnen. Ja, det gør det. Og det, altså, det at Trump annoncerer, det er i hvert fald 1,5 år for tidligt. Måske det er nærmest 1 år for tidligt. Så hvad kan Trump have spekuleret i, han får ud af at stille op nu? Og det ene kan jo være, at han gerne vil have Ron DeSantis til at vide, at han kommer til at kæmpe hele vejen frem til opstillingsvalget, altså primærvalget overstået, for at holde fast på sin vælgerbase. Det andet kan også være, at han gerne vil have, at der er nogen derude, der siger, at hvis man rejser en anklage imod Donald Trump, så blander man sig i en demokratisk proces. Og hele det narrativ er jo stærkere, hvis man så har erklæret, at man er kandidat. Så det kan også være, at Trump af den grund har følt sig nødsaget til at stille op. Så kan vi se en ting, som nu nævnte du før, at Fox News de cuttede væk fra hans annonceringstale, fordi den synes, det var så kedeligt. Han oplever i det hele taget nu, Donald Trump, at nogle af dem, der var med til at bygge ham op, nemlig hele Rupert Murdochs imperium af Wall Street Journal, som den pæneste avis, Fox News, New York Post, tabloidavis, den legendariske tabloidavis i New York City. De her 3 medier, de ligger jo tydeligvis afstand til ham. New York Post gjorde decideret nar af ham den dag efter, at han stillede op. Jeg synes lige, vi skal gennemgå deres meget morsomme måde at håndtere hans opstilling på. Altså, New York Post, hvad skal vi sammenligne det med? Det er jo sådan en slags ekstrablad på steroider. Det er et meget, meget favorit medie, vil jeg sige. Ja. De har en stor overskrift på New York Post, hvor man skriver allernederst, at der er en mand fra Florida, der har en meddelelse, han gerne vil bringe til, eller vil. Men en mand fra Florida kommer med en meddelelse. Det er alt, hvad der står. Og der er ikke så mange, der forbinder Trump med at være en mand fra Florida. Men han bor jo det meste af tiden på Mar-a-Lago, så det meste af tiden er han i Florida. Jeg tror også, han er stemmer i Florida, faktisk. Og så skal man huske, at det begreb Florida Man er sådan et begreb, som betyder, Florida Man det betyder en skør person. Der er altid en fra Florida, der gør noget skørt. Og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men altså, det er ligesom, vi har Aarhus-vittigheder i Danmark, og vittigheder om Aarhusianers eller Molbo-historier, så er en Florida-mand er altid en, der gør noget, der er fuldstændig bindegalt. Og det er sådan, den underliggende tone er, at en skør mand fra Florida, må vi så forstå, at Donald Trump har en meddelelse. Og den skriver de så om på forsiden, men de skriver ikke andet, end at man kan læse videre på side 26 inde i avisen. Så bladrer man ind i avisen, og der er der en lille bitte notits om, at Donald Trump stiller op, blandt andet fordi han mener, at han er et meget, meget stabilt geni, og man gør tyk grin med ham, og man vil jo aldrig have dækket ham sådan i The Post for bare nogle altså bare for få år siden. Og så det var en ret, morsom måde at håndtere det på. Det er også, og Trump USA gik amok. Det gjorde det. Og vi har også en anden udvikling, som er anderledes, end den plejer at være, i forhold til, hvordan republikanere og sådan set også demokrater håndterer Trumps konstante snak stadigvæk om at valget i 2020 var fup og svindel, og at nogle af de her valg, der foregik ved midtvejsvalget, var fup og svindel. Og alle anklagerne mod DeSantis om, at han er en lille nar, og hvad han ellers har sagt, Donald Trump, de håndterer det ved, at de dybest set ikke kommenterer det. Altså, de lader det bare passere. Det er jo en måde at ignorere Trump på, og der må vi jo sige, hvis der er noget, Trump ikke bryder sig om, så er det at blive ignoreret. Det er meget interessant, hvis de kan holde den, altså hvis hans politiske modstandere, både i hans eget parti og hos demokraterne, kan holde den linje, eller om Trump alligevel, som vi jo ved historisk set, på en eller anden måde, kan bryde igennem lydmuren igen, så man bliver nødt til at håndtere, ligesom man plejede. Jamen det, Trump skal vel på en eller anden måde gøre det, han gjorde i 15 og 16, nemlig være så interessant at dække ved hele tiden at melde noget meget bizart ud, at medierne ikke kan holde sig væk fra ham. Og det er så spændende at se, om de amerikanske medier har lært deres lektie den her gang. Danske medier har i hvert fald ikke lært den lektie. Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Vi skal lige slutte med noget, Mads, fordi venlige mennesker har påpeget over for os, at vi før midtvejsvalget var med til at tale Biden og demokraterne lidt ned ved at sige, at Biden og mange andre demokrater fokuserede for meget på demokratiets fremtid, altså at demokratiet var under pres ved det her valg, og at vi nævnte, at og det var jo fordi, at meningsmålingerne så ud, som om republikanerne fik et meget bedre valg. Vi sagde også, at økonomien altid til sidst ville afgøre det. Men noget tyder på, at det var mere nuanceret end som så. Og lad os lige prøve at høre et klip her, hvor Nevadas kvindelige senator, demokraten Catherine Cortez Masto, som blev genvalgt i et tæt valg i Nevada, hun fortæller her til CBS News, at hun faktisk mener, at det her vigtige emne, demokratiet, var mere afgørende end mange troede. This is again what I was hearing from Nevada. It's not just the kitchen table issues they were concerned about, not just the repeal of Roe versus Wade in a state that's proud pro-choice, but also January 6th, what happened. And this is what I learned. You know, I was in the Capitol on January 6th. I experienced it firsthand. But we can't forget the many people that were in their homes watching it also happen in front of their very eyes, and the emotional impact it had for so many people across this country, including Nevadans that I'd heard from, about the concerns of what they were seeing happening at the Capitol, the attack on January 6th, what the intent was by those, that violent mob to undermine our democracy. And people were seeing that real time in my state and felt just as emotional about what was happening as I did. And I was experiencing it real time, absolutely at the time. But it was also about what they wanted to protect. And they knew that my opponent had gone around the state peddling the big lie. Ja, det er altså Cortez Masto, der her siger, at det her demokratiets fremtid, det faktisk betød mere end mange sagde før valget. Nu har hun jo vundet valget, hun vinder det ret snævert, og hendes modkandidat var en af dem, der påstod, at valghandlingen i 2020 var fuld af fup og svindel. Det er jo interessant, at hvis vi skal finde ud af en forklaring på, hvorfor at demokraterne klarede sig bedre til det her valg, end meningsmålingerne nærmest entydigt forudså, så kan det jo godt være, at det her spillede en større rolle hos flere vælgere, end målingerne havde været i stand til at opfange. Jeg tror, vi skal huske, at historien handlede om, at til sidst i valgkampen, der vil Biden gerne holde en tale, hvor han taler til nationen. Og den tale, hvis man sidder og ser den, er en tale, der nævner nogle af de emner, som du er inde på her. Men det er ikke nogen særlig velleveret tale. Hvis man tror, at den har afgjort valget, så tror jeg, man er fanget af af sådan et demokratisk narrativ, som nok er lidt dybere end som så, fordi Bernie Sanders ringer jo til Joe Biden og siger til ham, hvis du overhovedet skal holde en tale, så tal om de ting også, som er folkenærest. Lad være med at lave en meget abstrakt tale om demokratiet. Og det betyder jo ikke, at det med demokratiets tilstand ikke betyder noget, men tal også om de andre ting, der virkelig betyder noget for folk, nemlig at de ikke har råd til at betale for deres mad, fordi den er blevet for dyr, at de ikke har råd til at køre på arbejde, fordi benzin er blevet for dyr, alt det her. Det tror jeg nu stadigvæk var et meget, meget vigtigt råd. Det betyder jo ikke, at alt det, der skete i forbindelse med, at Donald Trump har sat konspirationsteoretikere på hele den amerikanske højrefløj løs ved at sige, eller sluppet dem løs ved at sige, jeg tror ikke på, at valgresultatet var, som det skulle være. Jeg tror, vi blev snydt. Det har gjort rigtig mange amerikanere nervøse. Det er jeg helt sikker på, fylder noget derude. Men det råd, Biden får fra Sanders, er jo ikke, at man ikke må tale om det. Det er bare, at Biden fik at vide af Sanders, husk nu også at tale om de helt nære ting. Og det råd valgte Biden at overhøre. Og jeg er ret sikker på, at det råd, Biden fik af Sanders, stadigvæk var det bedste råd. Også selvom valgresultatet ikke entydigt gik imod demokraterne. Lad os lige slutte af, Mads, med at tale om Joe Biden, fordi nu har vi talt om, hvilke kandidater, eller i hvert fald et par af kandidaterne, der tegner sig på den republikanske side, Ron DeSantis og Donald Trump og Bill Barr og andre, der begynder at melde sig. Men præsidenten har jo også fortalt den undrende omverden for et par uger siden, at i perioden mellem Thanksgiving, og det var jo torsdag aften, og så juleferien, der vil han i tæt samråd med sin familie, i særdeleshed sammen med sin hustru Jill, afgøre, om han vil genopstille i 2024. Når man sådan melder sådan noget ud, at man går og overvejer det, så kan jeg jo ikke lade være med at tolke det som om, at det er fordi, man overvejer ikke at gøre det. Altså der er mest logik i, at den overvejelse er i gang for at sige, at man ikke vil gøre det. Men tænke perioden, som han selv har annonceret, den er altså startet nu, Mads. Nu er det nu, han går og diskuterer med sin familie og sin hustru, om han vil fortsætte. Ja, altså der er rigtig mange, der gerne vil give ham det råd, at han skal lade være med at stille op. Han er blevet 80, og de fleste tænker, at han allerede nu er meget aldersvækket. Og det er også noget helt almindeligt mainstream demokrater går og siger. Dem, der har stemt på ham, og dem, der faktisk holder af ham, og synes, at han har været en god præsident. De går også og siger, måske har vi ikke brug for 6 år mere med Joe Biden. Måske får vi endda kun 2, fordi hvis han stiller op, så bliver han for svag en kandidat til at kunne vinde. Så det er jo det er at åbne for muligheden for, at man kan køre fra ved at sige, at nu begynder vi at diskutere det internt osv., og vi skal finde ud af det i familien. Det tror jeg er et signal om, at Biden også godt selv ved, at på et tidspunkt, når vi nærmer os opstilling der, hvor primærvalgskandidaterne begynder at komme, og det gør de til sommer, der kommer de første af dem. På et tidspunkt derefter, der bliver Joe Biden nok nødt til at forholde sig til, at mange demokratiske kernevælgere synes, at han er for gammel til at fortsætte som præsident. Vi får se, fordi som du rigtig sagde, så fyldte han 80 forleden dag. Hvis han bliver genvalgt ved næste valg, så vil han så nå at blive 86, inden han er færdig som præsident. Så det er klart, det her det er et emne, jeg har aldrig synes, at det var hans alder i tal, der var interessant. Fordi John McCain var også en gammel mand. Og Trump er jo næsten lige så gammel som Joe Biden. Det er ikke tallet for mig, der betyder noget. Det, der betyder noget for mig, er, at Joe Biden virker gammel. Og havde han været 70 og virket, som han er nu,